اور اہل حدیث مسلمانوں سے جو دوسرے نام نہاد مسلمان دشمنی رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی میرا میسج ہے، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی اخلاق کے ساتھ میں جو کہہ رہا ہوں میری باتوں کو درج کریے، تحقیق کریے، اور تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی منہج اہل حدیث پر آ جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے اس بات پر. اگر آپ تعصب کے ساتھ تحقیق کریں گے تو اللہ اعلم کیا حال ہوگا آپ کا، لیکن آپ تعصب کو، ضد کو، اپنی ہٹ دھرمی کو آپ دور رکھ کر تحقیق کریں گے منہج اہل حدیث والوں کے عقائد اور اعمال پر، تو انشاءاللہ آپ خود منہج اہل حدیث قبول کر لیں گے، چاہے وہ ہندو ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، مسلمانوں میں سے دیگر فرقے ہو، جس کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، اگر منہج اہل حدیث والے جو صحیح معنوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں یہ تعلیمات اگر سن لیں گے اور تحقیق کریں گے جو دلائل ہم بول رہے ہیں ان کے سامنے، تو انشاءاللہ تحقیق کے بعد وہ بھی اپنے آپ کے قدموں کو منہج اہل حدیث پر لا لیں گے، یہ میرا ایمان ہے، اور اللہ ایسے ہی کرے، آمین. اے انسانوں اور اے مسلمانوں، اللہ عز و جل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں، حدیث نمبر 1385، میرے نبی فرمائے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ان کے ماں باپ انہیں کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. اس حدیث سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج اگر ہندوستان میں کسی ہندو گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے ماں باپ کی روش پر وہ چلتے ہوئے ہندو ہو جاتا ہے، کوئی بچہ یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے طور و طریقے کے مطابق وہ یہودی ہو جاتا ہے، کوئی بچہ کرسچین کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے طور طریقے کے مطابق وہ نصرانی بن جاتا ہے، کوئی بچہ بریلوی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بریلوی بن جاتا ہے، کوئی بچہ دیوبندی ماں باپ کو پیدا ہوا اور دیوبندی فرقے کی تعلیمات اس کے ماں باپ نے اسے دیے تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے. جماعت اسلامی جو فرقہ ہے مودودی صاحب کا، اس فرقے کو فالو کرنے والے لوگ، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ جماعت اسلامی فرقے سے تعلق کر لیتا ہے اپنا، کوئی بچہ اہل حدیث گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اہل حدیث ہی نہج پر چلتا ہے، اہل حدیث مسلمان بن جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا جنت مل جائے گی ایسے؟ اے اہل حدیثوں، آپ اگر پیدا ہوئے ہیں اہل حدیث، ماں باپ کو سن لو، آپ بھی اگر اس خوش فہمی میں رہو گے کہ ہم تو حق پر ہے، اور اگر آپ تحقیق نہیں کرو گے اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی، اور اپنی زندگی کوتاہیوں میں، بدعمالیوں میں، عمل سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے تو آپ بھی وہی دیگر فرقے والے اور دیگر مذاہب والے لوگوں کے برابر ہی رہو گے، کیونکہ وہ جس گھر میں پیدا ہوئے اور اس گھر میں ان کو جس مذہب کی تعلیم ملی اسی کو وہ فالو کر رہے ہیں، تو آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. میں یہ کہوں گا سب سے پہلے اپنے اہل حدیث بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ آپ لوگ عقیدے کو پڑھیے، اعمال نبوی کیا ہے پڑھیے، علم حاصل کریے. کیوں؟ کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 ہے. میرے نبی کی اس حدیث میں سبق کیا ملا ہمیں؟ علم حاصل کرنا ہے. اور علم کیا ہے؟ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ہمیں اس روئے زمین کی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اس جہنم و جنت کو بنانے والے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ہے. اور وہ علم ہے قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث مسلمانوں، اہل حدیثوں، پڑھیے اور اپنا عقیدہ اور اپنا عمل مضبوط کریے، اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریے. 3559 نمبر والی حدیث صحیح البخاری کی، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. تو ہم اہل حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لینے کے بعد اپنے اخلاق ماشاء اللہ تبارک اللہ بنانا ہے، کہ کوئی دیکھ کر ہمیں ماشاء اللہ تبارک اللہ ہی کہے. ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے. پچھلے جمعہ سی بلاک حافظ بابا نگر میں، مسجد حرمین میں، ہم اہل حدیث جماعت کے ایک بڑے عالم، ایک بڑے مقرر، فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا خطبہ ہوا. وہاں پر کچھ دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آئے تھے. خطبے کے بعد شیخ سے کچھ لوگ ملاقات کرنا چاہے، اور پھر شیخ اب سب سے کیا ملاقات کرے، ممبر پہ واپس چڑھ گئے، بولے سوالات کر لیجئے. سوالات ہوئے دو، اس کے بعد ایک دیوبندی آگے بڑھتے ہیں، پیپر دیتے ہیں شیخ کو کہ میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، آپ دعوت مناظرہ قبول کریے، کیونکہ آپ نے کہا تھا اپنی ایک تقریر میں کہ جہاں کہیں بھی رہوں میں، اور جب کبھی میں مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، فضائل اعمال، بہشتی زیور اور تبلیغی نصاب کی جو کتابیں ہیں ان کے تعلق سے آج آپ تیار ہو جائیں گے. شیخ نے کہا کہ میں یہاں پر 3 دن کے لیے ہوں اور میں مہمان کے حساب سے آیا ہوں دعوت میں، مقامی جمعیت اہل حدیث سے آپ ملے، کئی معراج ربانی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ، آپ ان سے مناظرہ کریے. شیخ نے یہ کہا، لیکن چونکہ ان کے پاس اخلاق تو ہے نہیں، اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال صوفیت کے عقائد اور اعمال ہیں، تو وہ تو ضد میں تھے. خیر جو کچھ بھی ہوا، شیخ کو بہت کچھ بولا گیا پھر بعد میں اس وقت کے بعد، اور ویڈیو ایک یوٹیوب پر ڈالا گیا کہ مناظرے سے فرار معراج ربانی غیر مقلدوں کا امام. کائنات کے رب کریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہے، اہل حدیث تقلیدی بھی نہیں ہے. اہل حدیثوں کو گالی دی جاتی ہے غیر مقلد کہہ کر. تقلید شریعت میں جائز کام نہیں ہے. یہ تقلیدی لوگ مقلد بنے ہوئے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے، نام تو ابو حنیفہ کا اپنی زبان پر زینت کے طور پر رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں. ہم فخر سے کہیں گے ہم متبع محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مطیع ہے اللہ کے، ہم مطیع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مسلمانوں، ہم سے ملو تو صحیح، اس مسجد میں مجمع اہل حدیثوں کا، اگر چاہتے تو وہ 6 تھے یا 10 تھے یا 20 تھے دیوبندی، وہاں پر اچھے طریقے سے مار کھا جاتے، لیکن ہمارے پاس ویسی حرکتیں نہیں تھی غنڈہ گردی والی. تمہاری مسجد میں اگر وہ حرکت کر جائے کوئی اہل حدیث لڑکا یا کوئی اہل حدیث آدمی اٹھ کر کسی بھی مسئلے پر اگر سوال کر دے، تو تم بدتمیزی سے پیش آ جاؤ گے. اے دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیو، اللہ تم کو ہدایت دے، یہی میری دعا ہے اور یہی میرا سبق ہے تم کو. ہم بد اخلاق نہیں ہیں، اور ہم جماعت اہل حدیث میں جو کوئی بھی نوجوان یا جو کوئی بھی مرد آدمی یا عورت بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں دوسرے فرقے والوں کے ساتھ تو سن لو نبی کے حدیث کے خلاف میں آپ کر رہے ہو. صحیح بخاری حدیث 3559 میں جو سبق ملا, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, میرے نبی فرمائے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہو. ہم کو اپنا اخلاق بہترین بنانا ہے اے اہل حدیث مسلمانوں. ہم ترجمانی کرتے ہیں منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم قرآن کا ترجمہ بیان کرتے ہیں, ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہیں, ہم خرافات بیان نہیں کرتے, ہم صوفیت کی تعلیم کو عام نہیں کرتے مسلمانوں میں, ہم اخلاق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں. تم ہمیں گالی دیتے ہو, تم دو, ہم گالی سننے کے لیے تیار ہے. تم ہمیں مارو گے, تم مارو, ہم مار کھانے کے لیے تیار ہے, کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار بھی کھائے, گالی بھی سنے, کبھی شاعر کہا گیا, کبھی جادوگر کہا گیا, بہت کچھ کہا گیا میرے نبی کو. اسی نبی کے ہم امتی, اسی نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے کا عزم رکھنے والے اور اطاعت اور اتباع کرنے والے ہم امتی, ہم اہل حدیث مسلمان اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ سورہ قلم میں اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم, نبی کی تعریف میں میرے رب نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے عظیم مرتبے والے ہیں. اس اخلاق کے عظیم مرتبے والے نبی کے ہم امتی, ان سے سچی محبت کرنے والے ہم اہل حدیث مسلمان اخلاق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کریں گے دین اسلام کی دلائل کے ساتھ. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. اور جذبات میں کام نہیں کرنا ہے اے اہل حدیثوں, جذبات میں جو کام ہوگا وہ کام خراب ہو جائے گا. 14 فروری 2015 سیٹرڈے, بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آج سے 6 دن پہلے 7 دن پہلے معراج ربانی صاحب حفظہ اللہ کا بیان رکانے کے لیے حیدرآباد کمشنر آفس بیٹھتے ہیں جا کر, جس میں مخبر مظفر اور دیگر کافی لوگ, اللہ ان سب کو ہدایت دے, آمین. ہم ان سب تک یہ پیغام اور یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں دلیل کے ساتھ کہ تم ہم کو کیا مانتے ہو, ہم تو تمہیں مسلمان مانتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہو یہ کہتے ہیں. کیوں مسلمان ہم تمہیں مانتے ہیں اے بریلویو؟ کیونکہ تمہاری مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے, تمہاری مسجد سے لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے, تم نماز پڑھ رہے ہو, تم روزہ رکھ رہے ہو, تم زکات دے رہے ہو, تم حج کو بھی چلتے ہمارے ساتھ, ہم نے تم کو منا میں بھی دیکھا, ہم نے تم کو مزدلفہ میں دیکھا, ہم نے تم کو عرفات میں دیکھا, ہم نے تم کو مکہ مدینہ میں دیکھا, اس لیے ہم تم کو مسلمان مانتے ہیں لیکن تم کو شرک کرنے والا مسلمان ہم مانتے ہیں. تم ہم سے دشمنی کیوں لے رہے ہو؟ ہمارے قریب آؤ, ہمارے ساتھ بیٹھو, ہم کو کچھ وقت دو, اس کے بعد ہم دیکھو تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ صحیح تعلیمات قرآن اور صحیح تعلیمات حدیث پیش کرتے ہیں. اور جو تمہارے ملے تمہاری مسجدوں کے ممبروں سے خرافات بیان کر رہے ہیں اسلام کے نام پر, اس کی حقانیت قرآن اور حدیث پر پیش کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ باطل عقائد اور باطل اعمال کی تبلیغ امت میں عام کر رہے ہیں. سنن البیحقی, سنن الکبری البیحقی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ, بے شک اللہ نفرت کرتا ہے دنیا کے عالم سے اور آخرت کے جاہل سے. یہ دنیا کے عالم ہے لیکن آخرت سے ان کے پاس جہالت بھری پڑی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں. ایک مثال دینا چاہتا ہوں, نبی کو معراج ہوئی یہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں, پھر حاضر ناظر مانتے ہیں نبی کو یہ تمام لوگ, لیکن ہم اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے حاضر ناظر؟ کیونکہ نبی جب مکہ چھوڑ کر مسجد اقصی بیت المقدس گئے فلسطین, تو میرے نبی مکہ میں نہیں تھے، بیت المقدس میں تھے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصی مسجد میں نہیں تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان چھوڑ کر سدرۃ المنتہی گئے، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13 سے 18 پڑھ لینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر نہیں تھے اور پھر زمین پر نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حاضر تھے بس وہیں پر حاضر تھے، اور جو چیز کو دیکھ رہے تھے بس وہیں پر ناظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، نہ وہ حاضر تھے نہ وہ ناظر تھے، لیکن یہ لوگ حاضر و ناظر مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تم ہی یہ معراج کا قصہ بیان کرو، پھر حاضر ناظر بھی تم مانو. قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتے یہ باطل فرقے والے لوگ. اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے، یہ جانتے ہیں. میرا رب سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 50 میں کہتا ہے، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس غیب کے کچھ خزانے ہیں نہ میں غیب کا علم جو ہے جانتا ہوں. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی کو مختار کل مانتے ہیں. یہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 ان کے باتوں کا رد کر رہی ہے. ہم دلائل کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی اور باطل فرقے والے دیگر، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بھی تو عالم لوگ جو ہے اتنے سال مدرسے میں وقت لگائے اور مفتی کی ڈگری لینے، اور پھر کئی سالوں سے وہ فتوے دے رہے اور درس دے رہے اور خطبہ پڑھا رہے اور سب کچھ کر رہے، کیا وہ غلط ہے؟ ہم یہ کہیں گے جی ہاں وہ غلط ہے، کیونکہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے مطابق قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، اپنی ذہنیت سے قرآن حدیث سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے بٹھاؤ لا کر ان شاء اللہ باذن اللہ ہمارے سامنے، اور پھر دیکھو ہم کیا کہتے ہیں. دلائل ہمارے دیکھو اور ان کے دیکھو، کس طریقے سے ان کی گھمانے پھرانے والی باتیں رہتی ہیں اور کس طریقے سے ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے ہمارے سوالوں پر. میں فصیح الدین حیدرآبادی، خود بریلوی تھا 2005 تک، پھر دیوبندی فرقے میں گیا، 2 سال دیوبندی فرقے سے تعلق رکھا. بریلوی مسلمان پہلے تھا، بعد میں دیوبندی مسلمان ہوا، آج اہل حدیث مسلمان ہوں میں الحمدللہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو. اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کے اندر کے باطل عقائد اور باطل اعمال کو دور کرے اور ہم اہل حدیثوں میں ان تک پہنچائے، تاکہ ہم اخلاق کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنے. آمین. کوئی عبد القادر بھائی نام سے ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، ان کے گھر والوں کی اور ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے. جو کوئی بھی علیل کیفیتوں میں ہیں یا جس کسی بھی بیماری سے دو چار ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عطا کرے. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خطبہ مسنونہ میں میں نے جس آیت کی تلاوت کیا وہ سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 33 ہے، اور 34 آیت سبھی ترجمات کے سامنے رکھتا ہوں. 33 اور 34 بھی آیت سورہ فصلت کی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اور اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے طرف بلائے، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے طرف بلائے. وعمل صالحا، اور وہ خود بھی عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے. وقال اننی من المسلمین، اور پھر یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لیکن اب چونکہ یہاں پر کئی فرقوں میں مسلمان بٹ چکے ہیں، تو میں اپنا پہچان کے طور پر صفاتی نام اہل حدیث کہتا ہوں. کیوں؟ 2192 حدیث ترمذی کی پڑھ لیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل رہے گی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ قیامت تک رہے گی. اس حدیث کو درج کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ فرمائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن عبداللہ المدینی نے فرمایا, طائفہ منصورہ جو لفظ اس حدیث میں ہے, اللہ کی مدد جس گروہ کو حاصل ہوگی وہ ہم اصحاب الحدیث, وہ اصحاب الحدیث والے لوگ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 164 ہجری میں پیدا ہو کر 241 ہجری میں انتقال کر گئے, ان کا یہ قول ہے اس طائفہ منصورہ کے بارے میں, اس حدیث کے اندر جو لفظ طائفہ منصورہ ہے اس کے تعلق سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ان لم تكن هذه الطائفه المنصوره اصحاب الحديث فلا ادري من هم, اگر یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے مسئل معرفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 2 پر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طائفہ منصورہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ طائفہ منصورہ یعنی جس گروہ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور یہ گروہ قیامت تک رہے گا ہمیشہ سے, یعنی اہل الحدیث, کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث جو کہا, یہ لفظ یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے مسألۃ الاحتجاج بالشافعی, کتاب کا نام خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 47 پر یہ قول امام بخاری کا درج ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم آپ دیکھیں گے تو اس کے مقدمے میں پڑھیے, کئی ایک مقام پر اہل حدیث لفظ اور اہل حدیث جماعت کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور یہ کہا انہوں نے وقد شرحنا من مذهب الحدیث واهله, اور یقیناً امام مسلم کہتے ہیں اپنے بارے میں, اور یقیناً میں نے تشریح کیا ہے حدیث کی اور اہل حدیث, اہل حدیث کے مذہب کے اور اہل حدیثوں کی میں نے تشریح بیان کیا الحمدللہ, وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا. وہ خود اہل حدیث تھے, فاروق رضوی نام کا ایک شخص بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ناگپور میں رہتا ہے, میں آج صبح ہی ناگپور سے پہنچا ہوں. وہ بندہ سبحان اللہ میرے پاس اس کا ایک ویڈیو آیا ہے, ایک منٹ 25 سیکنڈ کا ویڈیو ہے, اس کے اندر للکار کے وہ فاروق رضوی کہتا ہے بریلوی مسلمان شخص کہ اے اہل حدیث ہو, تم اگر اپنے اوریجنل باپ کی اولاد ہو تو بتاؤ 1857 سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیث عالم, 1857 سے پہلے اہل حدیث کی کوئی ایک مسجد, 1857 سے پہلے اہل حدیث کا کوئی ایک مدرسہ. میں جو بھی آپ کے سامنے دلائل رکھا یہ اس زمانے کا دلائل رکھا ہوں جو اہل حدیث لفظ کتابوں میں حدیث کے لکھا ہوا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس زمانے کے نبی کے قریب کے زمانے کے, دوسری صدی ہجری تیسری صدی ہجری کے یہ لوگ, سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ اہل حدیث نام انگریزوں کے زمانے میں رجسٹرڈ کیا ہوا نام نہیں ہے ہندوستان میں, بدنام کرتے ہیں اے ڈپارٹمنٹ والو ہندوستان کے, ایک اہل حدیث اسٹوڈنٹ کی بات سنو اور آؤ ہم تم کو کچھ سبق دیتے ہیں, تم نے ان بریلویوں کی بات کو سنا اور معراج ربانی صاحب کا پروگرام کینسل کیا حیدرآباد میں 14 فروری 2015 کا سیٹرڈے کا, ٹھیک ہے تم کو انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ جھوٹی باتیں, ہم تم کو سچی بات وتھ ایویڈنسز آتھینٹک ایویڈنسز ہمارے پاس ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون صرف اسلام کا نام لے کر صوفیت پھیلا رہا ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 پر غور و فکر کرو مسلمانوں, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. میرے رب نے کہا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی, برائی کو بھلائی کے ساتھ دفاع کرو, برائی کا بھلائی کے ساتھ دفاع کرو. ادفع بالتی ہی احسن, تم ہمیں گالی دیتے ہو, تم ہمارے عالموں کے خلاف میں سازشیں رکھتے ہو, ہم پھر بھی تم سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم اخلاق کے ساتھ تم کو اسلام کی صحیح تعلیمات بتانا چاہتے ہیں, ہمارا سبق ہے اے اہل حدیث مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والوں, ہمارا سبق لے لو, ہم قرآن کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات اور انہی کے فہم سے سمجھاتے ہیں جو فہم سلف ہے، جو میرے نبی کا فہم تھا، جو میرے صحابہ کا فہم تھا، جو میرے تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کا فہم تھا، ہم ان کی سمجھ کے مطابق تم کو قرآن حدیث سمجھاتے ہیں۔ ہم تمہیں گالی دینے والے نہیں ہیں، ہم کو تم گالی دے رہے ہو۔ تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، پھر ایک دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہو۔ ہم تو تمہیں کافر نہیں کہتے، لیکن تم ہمیں کافر بھی کہتے ہو۔ تم ہمیں کہتے ہو گستاخ اولیاء، گستاخ رسول۔ کائنات کے رب کریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے قرآن اور حدیث نے سکھایا ہے ہمیں محبت کرنا ہمارے نبی سے۔ ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، ویسے جیسے قرآن و حدیث نے ہمیں سکھایا ہے محبت کرنا اولیاء اللہ۔ ہم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو 561 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کو ولی مانتے ہیں، لیکن ان سے نہیں مانگتے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم، ان کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ کہہ کر، لیکن ہم ان سے دعا نہیں مانگتے۔ ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ہم سدا زندہ سلامت، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، جو پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، ہم اس ہی سے سب کچھ مانگتے ہیں، اس ہی سے اپنا تعلق دل سے مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، اور جوڑے رکھنے کا عزم کیے ہیں موت تک ہماری۔ ہم مردوں سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ ہماری یہ باتیں تم کو غلط لگتی ہے تو آؤ، ہم تمہیں پڑھاتے ہیں، ہم تمہیں سبق دیتے ہیں قرآن اور حدیث کا صحیح سمجھ سلف کے ساتھ۔ یہ آج کے 14th century ہجری کے تمہارے سامنے جو کھڑے ہوئے، تمہاری ممبروں پر، تمہاری مسجدوں میں تمہارے مدرسین بنے بیٹھے ہیں، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، ان تمام کو ہم یہی پیغام اور یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم نبی کی حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، 3992 نمبر والی حدیث، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے نبی فرمائے، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک جنتی تھا، 70 جہنمی، نصارہ کرسچین نصارہ، یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں ایک جنتی تھا، 71 جہنمی۔ اور پھر میرے نبی فرمائے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم کی آگ میں جائیں گی، ایک جنت میں۔ قیل یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے، میرے نبی نے فرمایا، قال الجماعہ، وہ جماعت ہے، اور وہ جماعت ہمیشہ سے رہے گی، نبی نے جو کہا، اور قیامت تک رہے گی، وہ ایک ہی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، کیونکہ محدثین نے اس جماعت کا نام اہل حدیث رکھا، کیونکہ جب نبی کے سامنے تو وہاں پر کوئی نام نہیں تھا، صرف مسلمان تھے، کیونکہ نبی کے سامنے کوئی فرقہ بندی نہیں ہوئی، تو اس لیے وہاں پر ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بس وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ جب نبی گزر جانے کے بعد فتنے ظہور ہوئے، اور لوگ صحابہ کو خود کفر کے فتوے دینے لگے، کافر کہنے لگے، شیعہ اور خوارج وغیرہ لوگ نکل گئے، تب اپنی پہچان کے طور پر وہاں پر تابعین تبع تابعین کے زمانے میں الحمدللہ اپنے آپ کو لوگ اہل حدیث مسلمان کہنے لگے، جو دلائل ہم آپ کے سامنے رکھے۔ اس پر میں ایک مستقل خطبہ دے چکا ہوں یہی بارکس کی مسجد رشید میں، جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے، اس عنوان پر الحمدللہ۔ ہم تم کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں گے، اور وہ بھی سلف فہم کے ساتھ سمجھائیں گے، ہم جہالت نہیں سمجھائیں گے تم کو، جیسے آج لوگ سمجھا رہے دین اسلام کے نام پر صوفیت۔ ہم کہتے ہیں وہ جماعت سے تم الگ الگ اپنے اپنے فرقے بنا لیے ہو، جو جماعت ہے وہ جماعت اہل حدیث حق پر ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ اللہ عرش پر مستوی ہے، قرآن کی آیت میں ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، صحیح بخاری حدیث نمبر 3194، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ کیا ہے اس حدیث میں لکھا ہوا جانتے ہو؟ لما قضى الله الخلق كتب في كتابه لما قضى الله الخلق خلق كتب في كتابه وهو فهو عنده فوق العرش. الله اكبر. عرش کا لفظ آیت میں بھی ہے سورۃ طہٰ آیت نمبر 5, اور عرش کا لفظ حدیث صحیح بخاری 3194. جب اللہ نے اپنی مخلوق تخلیق کر دی اللہ رب العالمین تو اپنی کتاب میں اللہ رب العالمین نے لکھا کتب فی کتاب ہی, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا فہو عندہ, جو اس کے پاس ہے. وہ کتاب کہاں ہے؟ فہو عندہ, وہ کتاب جو اس کے پاس ہے. فوق العرش, عرش کے اوپر کیا لکھا اللہ نے؟ ان رحمتی غلبت غضبی, بے شک میری رحمت غالب ہو گئی میرے غضب پر. اللہ اکبر. اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ, آپ کا عقیدہ قرآن کی آیت کے مطابق اور حدیث رسول کے مطابق یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. یہ تمام دیگر باطل فرقے والے بریلوی دیوبندی تمام مسلمان جو شرک کر رہے ہیں ان کا عقیدہ اللہ ہر جگہ, اور ہم ان کو اخلاق کے ساتھ دعوت دیں گے, ان کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ. عہد کرو مسلمانوں, اگر ہم نہیں اٹھیں گے دعوت و تبلیغ کرنے اسلام کی نبی کے طریقے سے, صحابہ کے طریقے سے, سلف صالحین کے طریقے سے, تو پھر دشمنان اسلام ہم پر غالب رہیں گے اور ہمارے اوپر ان کے مار اور ان کے وار چلتے رہیں گے, اور اللہ کا وہی عذاب رہے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین آج میں نے جو سبق یہاں پر دلائل کے ساتھ دیا دیگر جماعت والوں کو اور حکومت ہندوستان کو اور تمام ڈپارٹمنٹ کو, ہندوستان کے وہ لوگ سمجھے اہل حدیث کی تعلیمات کو اور اہل حدیث کو ٹیررسٹ کہنا چھوڑ دے, آمین. اے اللہ اہل حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے بن جائے دیگر مسلمان اور دیگر مذاہب والے. اے اللہ آپ ایسی توفیق انہیں عطا کریے, آمین. اے اللہ آپ ہمیں ایسی توفیق عطا کریے کہ ہم اہل حدیث مسلمان دیگر مذہب والوں تک پہنچے, دیگر مسلمان جو فرقوں میں بڑھ چکے ان تک پہنچے, اور اہل حدیث کی صحیح تعلیمات جو نبی اور صحابہ کی تعلیمات ہے اس کو عام کرنے والے ہم بن جائے, ایسی توفیق اے اللہ آپ ہمیں عطا کریے. اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں تحقیق کے بعد کہ اہل حدیث دہشت گرد نہیں ہے, اہل حدیث ٹیررسٹ نہیں ہے, اہل حدیث آتنک وادی نہیں ہے, اہل حدیث مسلمان الحمدللہ قرآن اور حدیث کے منہج پر ہے. اے اللہ میں یہ تحقیق کر چکا ہوں آپ کی توفیق سے الحمدللہ آج منہج اہل حدیث پر چل رہا ہوں. اے اللہ میری دعا قبول کریے اور ہمیں ہماری آخری سانس تک منہج اہل حدیث پر چلائیے, جماعت اہل حدیث کا فرد ہمیں بنا کر رکھیے, اور اے اللہ مجھ کو ترجمان اہل حدیث بنا دیجئے تاکہ میں باطل عقائد اور باطل اعمال والے لوگوں کی آواز کے خلاف میں دلائل کے ساتھ کھڑ سکوں کہیں بھی دنیا میں. آپ مجھے ایسی قدرت طاقت اور میرے اہل حدیث بھائیوں کو ایسی قدرت اور طاقت عطا کری, آمین. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان, اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين, اللهم اصلح احوال المسلمين في سوريا, اللهم اصلح احوال المسلمين في بورما, اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان, اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند, اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه, اللهم اهلك الظالمين بظلمهم, اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى, يا الله يا وهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Thank you.